habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomardi Niyoivuze kwa ushirikiano wa Omer Ndoye. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi, Romwade, watu 10 wasimamishwa katika tarafa Burambi kwa tuhuma za kutumia moto kuunguza misitu. Linaripoti gazeti la mtandaoni la NetPress. Inaripoti kuwa faili za watu hao zinafanywa kazi na polisi tarafani humo. Zaidi ya heka 20 za miti ya serikali na ile ya wananchi ziliunguzwa, kama zinavyosema habari za uongozi uliozungumza na NetPress. Ni kwenye vijiji Gishiha, Murara, Gakonko, Buyenzi na Rutwenzi. Kwa upande mwingine, gazeti la Burundi Echo linaripoti kuhusu tabia ya uasi wa kuunguza mapori pamoja na mashamba ambayo huwa ikijidhihirisha na kuangamiza mazingira na ardhi. Gazeti hilo linaloandika kuhusu uchumi linakumbusha kuwa misitu ndio vyanzo vya kubadilika kwa misimu, yani kiangazi, msimu wa masika na msimu wa mvua. Romot. Na mtukisalia nchini Burundi, walimu waliohamishwa wataweza kurejea katika shule zao za zamani, laandika gazeti la Iwachu. Tangazo hilo lilotolewa na waziri wa elimu kando ya sherehe za uzinduzi wa mwaka wa shule 2024 kuelekea 2025 mkoani Rumonge Jumatatu Septemba 16 mwaka 2024. Vyama vya walimu vimeridhishwa na tangazo hili, lakini vinaomba harakati hii ya kurejea kwa walimu waliohamishwa itekelezwe kwa uwazi. Katika hotuba yake, François Havyarimana, waziri wa elimu ya kitaifa na utafiti wa sayansi, alionyesha kuwa katika mwaka huu wa shule, walimu ambao walihamishwa katika mwaka 2016 kuelekea 2017 wataweza kurudi katika shule zao za awali. Hata hivyo, alisema kwamba harakati ya kurudi itafanyika kidogo kidogo, kwa sababu hakuna uhakika kwamba wale wote wanaohusika watarejea katika shule zao za awali. Watapangiwa mahali ambapo hitaji la walimu limeonyeshwa, lakini watafanya kila kitu kuwaleta karibu na familia zao, aliwahakikishia waziri Havyarimana. Asante Romuald. Kwa sasa tuvuke mpaka nikupeleke huko Kampala, ambako kwa mjibu wa Monitor mahakama kuu mjini Kampala imeamuru kusikilizwa kwa kesi ya watu watano wanaoshitakiwa kwa ulaghai wa uhamishaji wa hati miliki ya ardhi ya mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF kwa ardhi ya Luboa katika wilaya ya Wakiso. Hii inafuatia rufaa iliyofaulu ya kurugenzi ya mashtaka ya umma siku ya Jumatatu, yani leo. Jaji wa mahakama kuu Roset Comfort Kania alibatilisha uamuzi wa mahakama ya hakimu Makindye ambayo ilikuwa imewaachilia watano hao, akitaja ukosefu wa ushahidi wa upande wa mashtaka kuthibitisha utetezi wao. Daima nchini Uganda, mkuu wa majeshi ya ulinzi ambaye pia ni mtoto wa kwanza wa kiume wa Rais Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, amefuta uvumi wote kwamba atasimama dhidi ya baba bake Rais Yoweri Kaguta Museveni kuwania kiti cha urais mwaka 2026, limeandika gazeti la The Capital Times. Kumekuwa na dhana hadharani kwamba Muhoozi ana nia ya kuwania kiti cha urais nchini kupitia harakati zake za ligi ya Patriotic ya Uganda, PLU kwa ufupi. Hata hivyo, uvumi huo unaonekana kusitishwa baada ya Muhoozi kutoa tangazo la mshangao kwamba hatagombea urais katika uchaguzi wa urais na ubunge wa mwaka 2026. Alitoa tangazo la kushangaza kupitia akaunti yake ya X iliyokuwa Twitter. mwanzo wa kunuku. Mungu mweza yote aliniambia nikazie fikla jeshi lake kwanza. Kwa hivyo ninaidhinisha kikamilifu Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi ujao, mwisho wa kunuku, aliandika Muhoozi Kainerugaba. Mungu mweza wa yote. The Star kwa sasa linaandika kuhusu kiongozi wa vijana wa UDA ambaye anawataka wanasiasa kuepuka kampeni za mapema 2027. Kiongozi wa kitaifa wa vijana katika chama tawala Kariuki Ngunjiri alisema ni lazima viongozi kwanza washughulikie changamoto za wananchi kabla ya kutafuta manufaa ya kisiasa. Ngunjiri alisema vijana hawana kabila na haitasukumwa kwa aina yoyote ya siasa za migawanyiko na za kiuzembe. Mwanzo wa kunukuu, siku zote tutathibitisha na kuwanisha uaminifu wao kwa rais na mwelekeo wake wa sera. Tunavutiwa tu na serikali kutoa suluhu, sio matamshi ya mgawanyiko kuhusu siasa za 2027, mwisho wa kunukuu, alisema. Naam, katika habari nyingine, kwa mujibu wa gazeti la Taifa Leo, walimu wakuu wa shule za upili nchini Kenya wamependekeza mikakati ya udhibiti udanganyifu kwenye mitihani ya kitaifa, ikiwamo kuzuia matumizi ya simu na kubadilisha wasimamizi. Haya yanajili huku ikiwa imesalia mwezi mmoja kabla ya mitihani ya kitaifa kuanza, ikiwemo mitihani ya kitaifa kwa shule za sekondari KCSE. Muungano wa walimu wakuu wa sekondari nchini Kenya umependekeza mikakati kabambe ya kuimarisha usalama na ulinzi wakati wa majaribio hayo yanayotumika kupandisha vyeo. Walimu wakuu sasa wanaitaka serikali kufunga mawimbi ya simu wakati wa KCSE, wakisema hatua hii itazuia mawasiliano wakati wa mitihani. Kwa miaka mingi watahiniwa wamekuwa wakinaswa kila mara na simu wanazozitumia kudanganya. Udadisi uliofanywa kuhusu madai ya udanganyifu katika mitihani iliyofanywa mwaka 2022 kwa mfano ulifichua kuwa wanafunzi walitumia mitandao ya kijamii ya WhatsApp, Telegram na Facebook kuiba mitihani. Na mnaendelea kusikiliza, mpenzi msikilizaji, ni Radio Isanganiro, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Unaosikiliza studioni ni mimi Omer Ndwayo, ninayeshirikiana na Romuald Niyoivuze. Albert Ndwayo anatuunganisha kimitambo. Kwa sasa ni kupeleke huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya vifo 100 vya uzazi katika muda wa miezi 8 huko Manyema vinaripotiwa. Ndicho kichwa cha habari kwenye wavuti wa Radio Okapi. Mkoa wa Manyema tayari umerekodi vifo vya uzazi 103 kuanzia Januari hadi Agosti mwaka huu, anaripoti daktari mratibu wa mpango wa taifa wa afya ya uzazi, daktari Michel Uchumba. Kiwango hicho ni cha juu zaidi nchini, inakadiria mamlaka hiyo ya afya. Hii ni kutokana na sababu kadhaa, hasa ukosefu wa vifaa vya kutosha katika wodi ya uzazi ili kupunguza hatari ya vifo vya wajawazito. Shirika Sanro linalotumikia vijijini liliupatia mpango wa taifa wa afya ya uzazi vifaa vya kujifungulia na pikipiki kwa ajili ya usafiri kwa mawakala. Kwa daktari mratibu wa mpango wa taifa wa afya ya uzazi, mchango huo utapunguza kidogo kiwango cha vifo vya nyenzo. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kupeleke katika pembe ya Afrika, ambapo kulingana na gazeti la One Citizen Daily, Marekani kupitia shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID kwa ufupi, imeipatia Sudani Kusini vifaa vya kupima ugonjwa wa homa ya nyani mpox kwa lugha ya kitaaluma kusaidia uchunguzi wake. Haya yanajiri katika kukabiliana na ongezeko la idadi ya visa vinavyothibitishwa vya mpox katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuhitaji umakini na hatua madhubuti dhidi ya matishio ya kiafya yanayoibuka. Kulingana na Marekani, vifaa hivi vinakusudiwa kuandaa maabara ya kitaifa ya afya ya umma ya Sudani Kusini na zana muhimu za kupima kwa haraka na kuboresha ugunduzi wa virusi. Kaimu mkurugenzi wa mission ya USAID anatoa wito kwa serikali ya umoja wa kitaifa kutoa fedha za kusaidia sekta ya afya. Hadi sasa vifaa hivi vimeiwezesha Sudani Kusini kufanya vipimo 74 ambavyo vyote vimekuwa hasi. Na uzalishaji wa asali wa kila mwaka wa Rwanda unaongezeka, lakini changamoto bado zipo. Kulingana na The New Times, uzalishaji wa asali kwa mwaka wa Rwanda ulifikia tani 7000 kufikia Agosti mwaka 2024, jambo linaloonyesha maendeleo, lakini bado lilipungukiwa na lengo la tani 8611 lililowekwa hapo awali chini ya mpango mkakati wa nne wa mabadiliko ya kilimo PSTA4. Takwimu kutoka kwa bodi ya kilimo na rasilimali za wanyama ya Rwanda RAB inamaanisha kuwa lengo la uzalishaji wa asali lilifikiwa kwa zaidi ya 80% chini ya PSTA4. Chini nchi ililenga kuongeza uzalishaji wa asali kutoka tani 5535 mwaka wa 2017 hadi tani 8611 ifikapo Juni 30 mwaka huu wa 2024. Naam, nikisalia katika pembe ya Afrika, kwa mjibu wa gazeti la Somali Guardian, serikali ya Somalia siku ya Ijumaa ilishtumu Ethiopia kwa kusafirisha lori mbili za silaha kwenye mpaka kwa mara ya pili katika muda wa miezi michache tu. Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya nje ya Somalia ilisisitiza kwamba Addis Ababa iliwasilisha silaha katika eneo lenye uhuru la Puntland bila kupata kibali au idhini yoyote kutoka kwa serikali ya shirikisho la Somalia ya Somalia, na hivyo kukiuka uhuru wa Somalia. Video iliyoibuka kwenye mitandao ya kijamii mapema Ijumaa ilionyesha lori mbili zilizojaa mizigo zikisindikizwa na ulinzi mkali wa Ethiopia katika mji wa Boka ulioko upande wa mpaka na Ethiopia. Baadaye jioni hiyo, lori hizo zilionekana zikiingia Galowe, mji mkuu wa Puntland, chini ya ulinzi wa vikosi vya usalama vya kikanda. Mamlaka ya Puntland bado haijazungumzia shutuma zilizotolewa na serikali ya Somalia, na Ethiopia pia imekaa kimya. Na labda utufikishe katika habari nyinginezo zinazozungumzwa huko Tanzania kama umetuandalia. Na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa, Freeman Mbowe, amekamatwa na polisi eneo la Magomeni jijini Dar es Salaam leo Jumatatu Septemba 23 mwaka 2024, laandika gazeti la Mwananchi. Kabla ya Mbowe kukamatwa, alifika eneo hilo kisha kuanza kuzungumza na waandishi wa habari. Septemba 11 mwaka 2024, Mbowe alitangaza kufanyika maandamano ya kulani matukio ya watu kutekwa na mauaji, akiwemo kada wake Ali Kibao. Hata hivyo, jeshi la polisi kupitia msemaji wake David Misime lilitangaza kuyapiga marufuku. Hata makamu mwenyekiti wa Chadema Bara Tundu Lissu amekamatwa na polisi asubuhi ya leo Jumatatu Septemba 23 nyumbani kwake Tegeta, na amepelekwa kituo cha polisi Mbweni. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo amesema wanashikilia watu 14 wakiwemo mwenyekiti wa Chadema Taifa Freeman Mbowe na makamu mwenyekiti Bala Tundu Lissu na mwenyekiti wa chama hicho kanda ya Kaskazini God Bless Lema, hao wakishtumiwa kukaidi amri ya kutoshiriki maandamano yaliyopangwa huko jijini Dar es Salaam. Siasa kabisa. Nikutoe kwenye ukurasa wa siasa, nikudundishe viwanjani mpenzi wa msikilizaji. Ligi ya mabingwa Afrika, Yanga mikononi mwa vigogo. Mwanaspoti na ripoti. Yanga imetinga makundi ya ligi ya mabingwa Afrika kwa kishindo kwa msimu wa pili mfululizo, ikiwa ni historia kwa klabu hiyo katika michuano hiyo ya CAF. Na sasa inasubiri kujua itapangwa na vigogo gani hatua hiyo mara baada ya kufanyika kwa draw Oktoba 7. Mabingwa hao wa Tanzania ilipenya hatua hiyo baada ya kupata ushindi wa jumla wa mabao 7-0 dhidi ya CBE SA ya Ethiopia iliyowafunga kwao bao 1-0 kabla ya juzi usiku kwenye uwanja wa New Aman Complex Zanzibar, ikiishindilia mabao 6-0. Romad, Hitimisha. Naam, kwa dondoo hizo za michezo hatuna cha ziada kwa siku leo. Usikose kuungana nasi katika dondoo nyingine hapo wiki kesho panapo majaliwa. Hapa studio kuna mimi Lomardi Nyozi kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Arbil Ndwayo alikuwa anatuunganisha kimitambo. Tunawatakia sote kila laheri hapo wiki kesho panapo majaliwa. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.